Jonas, Kabanata 2. Habang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya ng ganito, Yahweh, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa inyo, at sinagot ninyo ko mula sa daigdig ng mga patay. Ako'y tumawag sa inyo at dininig ninyo ko. Itinapon ninyo ko sa kalaliman, sa pusod ng karagatan. Nabalot ako ng malakas na agos ng tubig at malalaking alon ang sa akin ay tumabon. Akala ko'y malayo na ako sa inyo at hindi ko na kailanman makikitang muli ang banal mong templo. Hinigop ako ng kalaliman hanggang sa tuluyang lumubog na pulupitan ang aking ulo ng mga halamang dagat. Ako'y bumaba sa paanan ng mga bundok sa libingan ng mga patay. Ngunit mula roo'y buhay akong iniahon, O Yahweh, nang maramdaman kong malalagot na ang aking hininga. Naalala ko kayo, Yahweh, ako'y nanalangin, at mula sa banal ninyong templo, ako'y inyong narinig. Ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay hindi naging tapat sa inyo. Ngunit, aawit ako ng pasasalamat at sa inyo'y maghahandog. Tutuparin ko ang aking mga pangako, O Yahweh, na aking tagapagligtas. Pagkatapos, inutusan ni Yahweh ang isda na iluwa si Jonas sa dalampasigan.